के कारण से तुम्हारा कुछ कुछ अज्ञान जन सम्मोह नष्ट हुआ होगा। जान के बोल रहे कुछ कुछ पूरा नहीं हुआ होगा, पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये पूछने का आशय। तो बोलेगा नहीं पूरा हो गया था, पूरा हो गया बोल देगा। मानतरम च आस्थाय शिष्य कृतार्थ कर्तव्य आचार्य धर्म प्रदर्शित भवन। यहाँ पर यह दर्शाया गया है आचार्य का यह धर्म है कि क्या है, यत्नांतर का भी स्वीकार करके शिष्य को कृतार्थ करना ही चाहिए। एक नहीं दो, दो नहीं तीन, दृष्टांत पर दृष्टांत दो, जिस प्रकार समझ में आ जाए, चाहे भैंस हम लोग, चाहे ड्राइवर पत्नी लोग, चाहे जयधारी हो, समझाना पड़ेगा अगले को। अगले को समझ में आवे कि ब्रह्मानुभूति कैसे होती है, दोबारा विद्या क्यों नहीं आती है, ये समझ में उसको आना चाहिए। या किस दृष्टांत से किस प्रकार समझाओगे वो आपकी अपनी आचार्य की अपनी क्षमता के ऊपर, और तब तक आचार्य को प्रयास करना चाहिए दृष्टांत पर दृष्टांत के द्वारा, यहाँ पर शिष्य कृतार्थ नहीं हो पाता। ये आचार्य के धर्म को इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने दर्शाया है। कच्चित किम कच्चित किम से तत्पर किम एतत् मे उत्तम श्रुतम श्रवणेन अवधारितम। हे पार्था, हे पार्था, जो तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा कहा उत्तम, तुमने जो सुना है, मयोक्तम श्रुतम मैंने श्रवण अवधारितम श्रवण के द्वारा निश्चय कर लिया। हे पार्थ किम त्वया एकाग्र चेतसा चित्तेना किम वा अप्रमादतः। अप्रमाद तो नहीं होना चाहिए, अवग्रचिन नहीं होना चाहिए, किम वा प्रमाद ठीक है। हाँ यहाँ अवग्र चिन्ह दे रखो गलत, क्योंकि पहले है ना एकाग्र ने चेतसा चित्ते ना, एकाग्र चित्त से सुने हो या प्रमाद पूर्वक सुने हो, प्रमाद पूर्वक सुने हो तो पूरा ग्रहण नहीं हो सकता, और एकाग्र से सुना है तो पूरा ग्रहण होगा ही। इसे कहते किंतु या एकाग्र ने चित्त समझे चित्ते न क्यों वा प्रमाद कहो, अत क्या प्रमाद से तुमने श्रवण किया कर निश्चय किया कोई बात को। कच्चित अज्ञान समोह अज्ञान निमित्त सम्मोह अविव्यक्त भाव, अविव्यक्त भाव, पृथक पृथक नहीं, खिचड़ी सत्यांतर जो मिक्स हो रखा है, आध्यासिक कोई ग्रहण तो नहीं किए हो, और आध्यासिक ग्रहण में से कुछ नष्ट तो नहीं हुआ, जब पूरा नष्ट हो गया। अविव्यक्त भाव, विविक्त भाव में यात्रा प्रजग है और ऐसे मिथ्या प्रजार दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ वही सत्य है और दृश्य है ये मिथ्या है, ऐसे पृथक ग्रहण करने का नाम विविक्त भाव। ऐसे पृथक नहीं ग्रहण करना, अहमता ममता अतिरिक्त होकर जो ग्रहण करता है उसका नाम अविविक्त भाव, उसको सम्मोह शब्द से कह दिया। अज्ञान निमित्तक जो सम्मोह है, सम्मोह क्या है, अविव्यक्त भाव अविवेक स्वाभाविक जो स्वाभाविक विक है, वह क्यों नष्ट किम प्रनष्ट, वह क्या तुम्हारा स्वाभाविक विवेक था वो नष्ट तो नहीं हो गया। यदर्थो वयम शास्त्र श्रवण आया था, जिसके लिए सारा मेरा शास्त्र श्रवण करने का, तुम्हारा भी आयास है श्रवण कराने का, मेरा भी आयास है केवल आपका विवेक दूर करने का, वह तुम्हारा विवेक दूर हुआ या नहीं हुआ ये पूछ रहे। तब मम च उपदेष्टित आयास प्रवृत्त ते तुभ्यम धनंजय, तब श्रवण आयास ऐसा नहीं कर देना, तब शास्त्र श्रवण आयास मम च उपदेष्टित आयास, तुम्हारा श्रवण करने का जो आयास और मेरा उपदेश करना भी जो उपदेश प्रवृत्त हो रखे हम दोनों के दोनों, ते तुभ्यम धनंजय ते का तात्पर्य तुभ्यम, जो तुम्हारे लिए श्रवण करने का जो मेरा प्रयास है यह सफल हुआ कि नहीं हुआ मैंने जाना चाहता हूँ। हे धनंजय, हे पार्थ, हे धनंजय, प्रमाण की संभावना को लेकर पार्थ, चित्त एकाग्र की संभावना को लेकर धनंजय, कि पार्थ में स्त्री सभा, स्त्री सभा का मतलब प्रमाद का गुण है, उसके अंदर 10 गुण बड़ा रूढ़ है, अरूढ़ है, अवगुण गुण नहीं अवगुण, वो सबसे मुख्य है चंचला चपला माय, अत्यंत चपल हो दौड़ने सारे दौड़ जाएगा, उसके आंख जब दौड़ने लगता है तो घबरा जाए आदमी, थोड़ा समझने लगे तो बहुत घबराहट होता है, ऐसा तेजी से दौड़ के सब कुछ देख लेते इतनी चंचल होते हैं। इसे हे पार्थ के ऐसा न हो स्त्री स्वभाव तिरंदर तुम्हें परमात्मा ने श्रवण किया हो, अथवा धनंजय के समान जिसे तुम धनंजय एकाग्र चित्त होकर के समय प्रकार के धनुष बाण को उपयोग करता हुआ सारा विश्व के धन को तुमने जीत लिया था, उस प्रकार तुमने एकाग्र चित्तों पर यदि श्रवण किया है तो पूरा मोह नष्ट। इसे दो संबोधन, हे पार्थ हे धनंजय। अब अर्जुन क्या कहता है उसके जवाब में, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन जवाब दे रहा है, पूछा गया था भाई तुमको समझ में आया कि नहीं, नष्टो मोह स्मृगर लब्धा तत्प्रसादात्मा अच्युत शितोऽस्मी गत संदेह करिष्ये वचनंदव। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया और आप्त स्वरूप का लाभ हो गया, स्मृति लाभ हो गई, स्वरूप स्मृति लाभ। विस्मृति ही मोह है और वो नष्ट हो गया, आते हुए स्मृति का लाभ। तत्प्रसादात मया च्युत, आपकी कृपा को आश्रित करने से, आप ही के द्वारा उक्त उपदेश से मैंने प्राप्त कर लिया। यह संबोधन अर्जुन इसलिए कहते हे अच्युत, जिस प्रकार आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते हो, उसी प्रकार मैं भी अब अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया हूँ, इसलिए मैं भी अपने स्वरूप से अच्युत नहीं होऊंगा। स्मृति लाभ हो गया, अच्युत का अब आप भी अच्युत और हम भी अच्युत हो गए, अब दोनों अच्युत हो गए। स्तोष्मी, अरे मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, सारे संशय नष्ट हो चुके। और आपने जो कहा न कारयन न हन्यते हन्य माने शरीर इत्यादि वचनों के अनुरूप प्रारंभ कर्माधीन होकर के जो वर्णाश्रम धर्मानुसार नित्य निमित्त कर्म के अनुरूप जो होना चाहिए वो होगा। करिष्ये वचनम। नष्ट मोह ज्ञान जा समस्त संसार अर्थ हेतु हो सागर ही दुस्तर। मोह क्या है? अज्ञान से जन्य समस्त संसार में जो संसार रूपी अनर्थ का कारण है, समस्त संसार रूपी अनर्थ का ही कारण होता है मोह, अज्ञान से जन्य है, सागर के समान दुस्तर है। उस वो हमारा नष्ट हो गया। स्मृतिश्च आत्म विषया लब्धा, और स्मृति भी प्राप्त हो गई। कौन सी स्मृति? कहते आत्म विषया स्मृति लब्ध हो गई। यस्या लाभात, जिसके लाभ होने से क्या हुआ? सर्व हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, संपूर्ण जो हृदय में विद्या ग्रंथियां है वह सब के सब से मुक्त हमने हो गया है, मुक्ति पा लिया है। ये कैसे आपने पा लिया? तत्प्रसाद तव प्रसाद मया, अतः तत्प्रसाद आश्रित न मया, आपकी कृपा को आश्रित करने के द्वारा ही मेरे से प्राप्त कर लिया गया है। हे अच्युत, अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचने न, मोहनाश और स्मृति लाभ रूपी जो प्रश्न का इसने जवाब दे दिया, भगवान के प्रश्न का जवाब, प्रश्न का प्रतिवचन रूपेण मोहनाश और स्मृति लाभ जो कथन किया, यही से ज्ञापन हो रहा है मोहनाश वास्तव में सर्व शास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावदेव इति निश्चितं दर्शितं च भवति। समस्त शास्त्रों का इतनी फल है, चाहे आप गीता शास्त्र पढ़े, चाहे महाभारत पढ़े, चाहे कोई पुराण पढ़े, चाहे वेदांत पढ़िए, चाहे नॉवेल पढ़िए, कोई चीज पढ़िए आप, सर्व का लक्ष्य अंत में क्या है? मोह का नाश करने के सिवा और कुछ नहीं। इससे भी लाभ है, वहीं से तो विवेक बढ़ेगा, पहले उनको पढ़ोगे और उसमें आएगा कहीं प्रेम भंग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं धोखा हो रहा है, ये तो नॉवेल में रहता है कि सब ट्रेजेडी ट्रेजेडी भरा रहता है। और उसको पढ़ने से विवेक थोड़ा जगेगी, भाई ये संसार ऐसा है तो बेकार है, इसलिए वो भी स्थिति है। कोई भी चीज वास्तव में खराब नहीं है, सही ढंग से उसको लिया जाए। खराब तब होता है वो वस्तु जब उसको गलत इस्तेमाल करते, नॉवेल पढ़ा और उसका नकल करके वैसे हीरो बनने की चेष्टा कर, वो गड़बड़े। अरे उसको वैरा की परख लो ना, जैसे देखो कितना इसको परेशानी होनी पड़ी, अंत में पाया उसे छोकरी को बेकार की जिंदगी कटी, देखो ना कितना झंझट हुआ इसको। ऐसे यदि वैरा की परख उसी को लोगे तो भी हानिकारक का रहा। ये कोई भी चीज हानिकारक नहीं है संसार में, वो किस रूप से आप अपना विवेक वैराग्य के लिए इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर निर्भर है, नहीं तो हर चीज हानिकारक। ये उपनिषद कौन से आपके लाभकारक बने, गीता कौन से आपके लाभकारक बन जाएगा, ये भी हानिकारक है। जब आप इसकी प्रवचन कर करके पैसे कमाने लगोगे तो हानिकारक नहीं बनेगा, आपको नरक में ले जाएगा ये। तो इसलिए कोई भी चीज इस्तेमाल करने के ऊपर है, आप किस भाव से उसको देख रहे हैं, किस दृष्टि से उसको ग्रहण कर रहे हैं, किस दृष्टि से उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है। इसी कारण से कहते हैं समस्त शास्त्रों का सर्व शास्त्रार्थ ज्ञान फलम, समस्त शास्त्रार्थ के ज्ञान का यही एकमात्र फल है क्या? मोह का नाश। एतावदेव इति निश्चितम्। दश पंच ये तो ज्ञानात्मोहनाश आत्मस्मृति लाभ, क्योंकि यह फल ऐसा है कि ज्ञान से मोह का नाश पूर्वक आत्मसंस्मृति की प्राप्ति होती है। तथा च श्रद्धा, इसे श्रुति भी कहती है अनात्मिच्छोचामी, मैं अनात्मित हूँ इसलिए मैं शोक करता हूँ। मैं सुना है नारद जी कहते हैं तरद शोकम, सुना तो था मैं कि वह आत्मवित शोक से तर जाते और मेरे मेरे शोक से ज्ञापन होता है कि मैं अनात्मित हूँ इसलिए मैं शोक करता हूँ। ये चांद की श्रुति है। इस उपन्यास ये उपन्यास आरम्भ किया ऐसा आरम्भ करके आत्मज्ञान ने सर्वग्रंथि प्रमोक्ष उक्ता, आत्मज्ञान भूमा विद्या के द्वारा सर्वग्रंथि प्रमोक्ष को ही उस छांदोगी में कथन किया गया है। विधि हृदय ग्रंथि इत्यादि के द्वारा मुंडक में भी कहा गया तद्रको आकाश हो गया तो मन पश्य मंत्र अत इधानी तत्सन स्थित अस्मी, इसीलिए आपके द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान के द्वारा मेरा मोह नष्ट होकर स्मृति का लाभ होने के कारण मैं कहा हूँ इस समय आपका शासन में स्थित हो। आपका शासन क्या है? तस्य अक्षर से प्रशासन है गार्गी, कहते ये जो अक्षर के प्रशासन में है गार्गी सारा संसार विद्रुपधाम में बहुती कहना, सारा संसार धारण किया करके सब चल रहे हैं। आकाश क्या है? ब्रह्म आकाश लिंगा ब्रह्म सूत्राया, ब्रह्म के प्रशासन में ही सभी है। ब्रह्म रूप अधिष्ठान में समस्त कल्पनाएं अधिष्ठित होकर के दृश्य रूप में अनुभव में आ रहे हैं, अतः ब्रह्म की प्रशासन है, ब्रह्म की सत्ता विद्यमान से कहा जाता है आपके शासन में। यह शासन मतलब यह नहीं वो राजा और उसकी आज्ञा चल रही ऑर्डर हो रहा है, वो तात्पर्य नहीं है। यह तात्पर्य स्वरूप सत्ता कवि प्रशासन प्रशासन गार्गी आकाश प्रशासन गार्गी का बेटा है वहाँ पर उसी प्रशासन आत्मस्वरूप में ही मैं स्थित हो गया हूँ। कैसे सिद्ध हो गए तो लेकर के सिद्ध हो तो फायदा नहीं, वो तो चाहिए रोज हम लोग रोज रोज गमाती कहा रोज रोज ब्रह्म जाता है इन कैसे जा रहा है अपने सारी वासना संशय को लेकर चला जाता है। सवेरा हुआ तो रोज जा रही जा रहे ब्रह्म, अरे अरे वो ब्रह्म गमे टिका इसीलिए रोज रोज तुम ब्रह्म जाते हो लेकिन बस पता है नहीं कि मैं ब्रह्म जा रहे। कारण क्या है? हम अपना संशय आदि को लेके जाते अर्जुन मैं उस स्वरूप स्थित हूँ कैसे स्थित हूँ गत संदेह और संशय वासना को लेकर मैं स्वरूप स्थित नहीं हूँ जैसे स्वरूपी में होता हूँ किंतु मैं संशय रहित होकर स्वरूप स्थित हूँ मुक्त संशय से तो अतएव करिष्ये वचन तव अहम तत् प्रसाद कृतार्थ मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो चुका हूँ। नवे कर्तव्य मस्ती मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है इस अभिप्राय कर्तव्य मैं करूंगा। आपका वचन का मतलब क्या? आपका वचन में यही सार निकला था न तुम करता हो न तुम भक्ता हो निमित्त मात्रम भवस्य विसाचिन, ये आपके समस्त उपदेश का निचोड़ समझ रहे हैं। कर्तव्य तो आ रहा है अहंकार उन्दात्मा करता हमें मन्यते अहंकार से मूड होकर मेरे अंदर कर्तव्य तो था अब वो गया इसलिए मैं करता भी नहीं भोगता भी नहीं। शरीर है मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया गुणा गुणेश्वर इंद्रिया इंद्रियवर प्राय कर्म शासन में रहकर सत्ता में रहकर ये केवल निमित्त मात्र कुशल कार्य करते रहेगा। इस तरह से भाषाकार कलशिये लोग जाकर मैं करूंगा फिर करते पहले उसके अंदर क्या ज्ञान होगा उसको लोग ऐसे रहते हैं अरे कलशिये बोला है उस शब्द को ना इसलिए हमने पहले एक बार कहा भी था शब्दोच्चारण करना ही कठिन शब्द शुद्धि शब्दार्थ ठीक शब्दार्थ के बाद लक्ष्यार्थ भावार्थ फिर गूढ़ार्थ फिर तात्पर्य जो गूढ़तम अब धातु को पकड़ लिया फ्री धातु बोल रखा है ना करीक्षे बोला है अरे धातु को पकड़ो मना नहीं है लेकिन धातु पे क्यों पड़े रहते हो भाई शब्दार्थ पर डूब गए आप उससे दो लो चलो आ गया उससे उत्तर उत्तर अर्थों की ओर जाओ गुड़तम अर्थ को पकड़े गुड़ जो गुहतम अर्थ है उसका उस शब्द का वहां जाना वो हम लोगों के बस की बात है नहीं। इसलिए आचार्य शंकर समाज आ रहे हैं करिष्ये इसको लेकर आप रगड़ाइए मत कीजिए दादा दिमाग उसका अर्थ यही है न मे कर्तव्य तात्पर्य इसी में आपको वचन को मैं निभाऊंगा करूंगा का मतलब आपका वचन क्या था न तुम करता हो न तुम भोगता हो निमित्त मात्र बस वो मैं करूंगा का मतलब क्या, उसको मैं अपने जीवन में धारण करूंगा। आज से मैं अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग दूंगा और शरीर के प्रार कर्म के माध्यम से इंद्रियों को जो अपने विषयों की ओर यथा निमित्त आपकी प्रेरणा से ही निमित्त होकर प्रवृत्त होने दूंगा। परिसमाप्त शास्त्र आत्मा भाष्यकार कहते हैं इस प्रकार शास्त्र का जो अर्थ जो बतानी थी पूरा का पूरा गीता जी यहाँ समाप्त हो गई, खत्म। अब क्या रह गया आगे, अथ इदानीम कथा संबंध भ्रष्टार्थम संजीव आचार, जैसे कथा संबंध से आरंभ किया था, कथा संबंध क्या थी शिव पहला श्लोक धृतराष्ट्र आचार कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा था ना, जिसको भी हम लोगों ने तो अध्यात्म में ले लिया, अब इसको भी अध्यात्म में ले जाएंगे। यदि स्थूल दृष्टिया कथा संबंध उपक्रम में था इसलिए कथा संबंध उपसंहार में लेना पड़ा, शास्त्रार्थ उपक्रम में क्या था अशोचारण अशोचस्तम करिष्य वचन तव, ये शास्त्रार्थ का उपक्रम और उपसंहार अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व से आरम्भ किया, शास्त्रार्थ को अकर्तृत्व अभोक्तृत्व में ही शास्त्र समापन हो गया। कथा संबंध से गीता जी पूरी जो स्थूल रूपेण जो गीता है सात श्लोक वाला कथा संबंध से आरम्भ था, इसलिए कथा संबंध से उसको उपसंहार करना भी जरूरी है। इसलिए कहते हैं अदयदारी कथा संबंध प्रश्नार्थम संजीव वाच, संजीव वाच इत्यं वासुदेव से पार्थ से च महात्मन संवाद में मम श्रोषम अद्भुतम रोमर्षणम, इत्यं वासुदेव से पार्थ से महात्मन साक्षात भगवान वासुदेव का और महात्मा पार्थ का, अब यहाँ पार्थ से महात्मा कर पार्थ को कर दिया महात्मा, महात्मा नहीं महात्मा, वो पंजाबी लोग बोलते महात्मा, माता बोली नहीं सकते, आत्म आत्म ज्ञान हो गया, आत्मनता तमयो ज्ञानम भवति आत्म ज्ञान हो गया, ऐसा है तो क्या कर उच्चारण कर नहीं पाते है ना, ये तो मैंने कहा शब्द शुद्धि नहीं हो पा रही है, और अर्थ शुद्धि कहाँ से होना उस बेचारे को, पहले शब्द शुद्धि हो फिर अर्थ ज्ञान में जाएगा फिर अर्थ शुद्धि फिर गुणार्थम तक पहुँचना है उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो इतम हम संवाद इमम इस प्रकार से मैं इस महात्मा पार्थ और वासुदेव इन दोनों के इमम संवादम अद्भुतम, ये कैसा संवाद है अद्भुत आश्चर्यजनक चकित कर देने वाला संवाद है, अतएव होम हर्षणम संवादम होम हर्ष को उत्पन्न कर रोमांचकर संवाद है इसको मैंने सुना अश्रौषम। भाष्यकार इत्यम अहम वासुदेव से पार्थ से महात्मन संवाद इमं यथोक्तम अश्रौषम श्रुतवान अस्मि अद्भुतम अत्यंत विस्मयकर अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाला है, आश्चर्य वक्ता इत्यादि जैसे कहा है, हाँ आई अर्जुन भी आश्चर्य है, भगवान भी आश्चर्य, गीता जी भी आश्चर्य, रोम हर्षम रोमांचकर कंचेम व्याज प्रसादा, वह यह जो इस गीता शास्त्र को किससे प्राप्त किया आपने सुन कैसे लिया भाई, आप तो मेरे पास थे वहां रहे हो तभी तो में जैसे भी रहे हैं, इन कैसे आपने सुन लिया इस चीज को, अब कहता है व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान गुह्यम अहम वरम योगम योगेश्वरा कृष्णात साक्षात कदयत स्वयं, साक्षात स्वयमेव कदय व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान, ऐसा व्यास जी की कृपा है उन्हीं की कृपा से मैंने सुन लिया है, एतद् किसको सुना तुमने, यह जो गुह्यम परम गुह्यम यह निरतिशय गुह्यता वाला महान शास्त्र को व्यास प्रसाद से मैंने सुना है, ये कैसा है ये गुह्य क्यों कह रहे हो, परम गुह्य क्यों है ये, क्योंकि योग ही है, ये तो योग है, ग्रंथ भी योग है और कराता भी है, ग्रंथ क्या योग ही कराता है, जीव ग्रंथ क्या क्या करा देता है, जीव और ब्रह्म बिछड़े हुए हैं इनको जोड़ने वाला है ना, नानक की भाषा में हम बिछड़े हुए, गुरु नानक ने तो यही कहा सबसे बड़ी बीमारी हमारे अंदर तो यही है कि हम तो उसे बिछोड़ गए, अब इस बीमारी की कोई दवाई हो तो दे दो, हकीम से ही बोला क्यों भोजन नहीं खाते हो, नाड़ी वाड़ी देखा डॉक्टर ने, हकीम ने बोला भाई तुम्हारे कोई बीमारी है नहीं तो क्यों नहीं रोटी खाते हो, नहीं उसने कहा आपको पता नहीं मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही तुमको नाड़ी से, अरे हमारी बीमारी ये है सबसे पहली बात ये हम बिछुड़ गए, दूसरी बात क्या है और भी रोगे बोले दूसरी अरे रोग है नाम नहीं रहता मेरे जबान, नाम का भूख लगा होगा, नाम का भूख का रोटी दो कहीं से है, नाम भूख का रोग रोटी, और कहा कि हकीम ने कहा भाई तेरे तो भगवान ही मालिक छोड़ो कोई दवाई नहीं, हकीम के पास क्या दवाई आएगा, डॉक्टर दवाई दे सकता है? जीव ब्रह्म का जो अलगाव का कोई दवाई है क्या जोड़ने का? फ्रैक्चर हो जाए तो जोड़ देते ना हड्डियों, उनको प्लास्टर लगा देते हैं, और जीव ब्रह्म में प्लास्टर लगाओ कैसे लगाओ, असंभव है। और नाम का भूख जिसको है, इन रोटियों से थोड़े भूख मिटने वाला, मन नाम में लग जाए तो वो भूख मिट जाएगा। उसे कहने एक नाम भूख लगेगा मतलब क्या, मेरा मन चंचल चंचल में मना कृष्ण बोला था, सारे जवाब तो इसमें दे चुके इन चीजों का। तो वो जो चीज है ना, वो बिछुड़े हुए को जोड़ने वाला होने से इसका नाम योग है। कहा किसने? कृष्ण ने कहा। नहीं, कृष्ण ने नहीं कहा भाई, कृष्ण कैसे कह सकता है? योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ने कहा। योगी नाम यो योग तारस योगा नाम ईश्वर है योगेश्वर, योगी नाम ईश्वर नहीं बना रहे, नहीं गड़बड़ा जाएगा, रूप नहीं बनेगा योगेश्वर। पहले व्यक्त विचार हो चुका है इस विषय में, योगियों के अंदर विद्यमान जो योग है उन सकल योगों का भी जो ईश्वर है उसका नाम योगेश्वर। स्त्री प्रकार का योग है उन सर्व प्रकार के योगों का ईश्वर, ऐसा कृष्ण से मुख निकला हुआ है। स्वयं कतहतः साक्षादेव श्रुतवान, उसके मुख से स्वयं आता हुआ चीज को सुनना मैंने साक्षात श्रवण किया है। परंपरा नहीं, परंपरा में तो होता था ना गड़बड़ हो जाए, जैसे आप एक वाणी बोलो एक शब्द बोल दो वहां पहुंचते पहुंचते बात बदली जाती, सारी भाव बदल गया, अर्थ बदले, सारा बदल जाता। कहा तो मैंने कहानी सुनाया है पहले, एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज, नदर स्टोरी वेल है, एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज जैसा बन जाता उल्टा सीधा कहानी, वैसे यहाँ पर भी हमने कुछ कहा आपने वहां जगह बोला तो तब जब वो भाव भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, फिर उसे उसने तो सुना उसने उसको सुनाया, जब तक असली आदमी के पास पहुंचेगा तब तक वो सारा अनर्थ ही हो जाए, अर्थ रहेगा ही नहीं उस कुछ खत्म। ऐसे न समझे धृतराष्ट्र बोल देता है भाई हमने तो साक्षात सुना है, परंपरा सुना नहीं, परंपरा सुनने में गड़बड़ी हो जाती है, पहले परंपरा श्रवण नहीं है यहाँ तो, इसलिए साक्षादेव श्रुतवान हम, ऐसा अनुभव होगा। भाष्कर तंचेम व्यास प्रसाद तथो दिव्य चक्षुर्लाभ, व्यास प्रसाद क्या यहाँ पर, उस व्यास जी ने मुझे दिव्य चक्षु दिया था उसके लाभ से श्रुतवान मैंने सुना है। किसको? एतम संवादम, ये कैसा संवाद है? गुह्यतम, गुह्यतमो में भी परम निर्दिशय गुह्यतम है योगम, योगार्थत्वादम ग्रंथोपि योग एव, योग रूपी लक्ष्य को सिद्ध करने वाला होने से ग्रंथ को भी हम योग कह सकते हैं। साध्य साधना भेद प्रतिपाद्य और प्रतिपादक ग्रंथ, प्रतिपादक कौन है? योग। प्रतिपादक कौन है? ग्रंथ। इन दोनों का अभेद करके ग्रंथ का भी नाम योग रख दिया, जैसे उपनिषद में था सर्वत्र है इसे। इसी तरह से यहाँ पर भी योगार्थत्वात् ग्रंथो भी योग, संवादम एवं योगम एव, अथवा सीधा इस संवाद को साक्षात योग रूपी साधन में ले लो। योगेश्वरार पृष्ठात साक्षात कथयता स्वयं, स्वयं कथयता कृष्ण से स्वयं निकलता हुआ है, वन वहां पर स्वयं मुख पद्मात विनिश्रित महात्मा, वो ऐसे नहीं है कि भाई उन्होंने बोला, कथन करने को प्रयास करना पड़ता है। भगवान ने एकादश ज्ञान प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रयास किया, ऐसा अर्थ कोई न ले। अर्जुन को भगा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, लगवाना चाहता युद्ध में, जैसे धृतराष्ट्र ने तो कहा ही था, कहा भी है ये क्या है, तो असमय में ऐसा भाषण हो रहा है, गलत दे रहा है उपदेश, क्यों वो समझाए उस चीज को? इनका स्पष्ट कहते नहीं नहीं, वो मुख से तो सोता ही निकल गया, अधिकार जैसे जो है बछड़ी को देख करके ही गौ के स्थान से दूध उछल पड़ता है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है दूध, लेकिन बछड़ी को देखते हुए समय पर खटित अपने आप थन में आ जाता है। इसलिए बछड़ी को दिखाना, आप दोहन करके देख लो एक बूंद नहीं निकलने वाला, और बछड़ी दिखाना पड़ेगा आप, और मर गई है तो क्या करे, हो बना देते कपड़ा डाल के फूस फूस घुसा करके जो है एक नकली बछड़ी बना कर खड़ी कर देते हैं, और उसको देख करके वो सोचते है मेरी बच्चे और देने लगती है दूध। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गो है ना दूध का गोपालनंदन कहा भी, इसलिए उपाधे करके अर्जुन रूपी बछड़ा को देख करके जो है भगवान रूपी गाय से काम देनु गाय से अपने आप ज्ञान निश्रित हो चुका है, प्रयत्न पूर्वक कथन इसलिए स्वयं शब्द विशेषण महत्व शब्द इसमें स्वयं कतः साक्षात एवं सुप्तवान है। दोनों स्वयं और साक्षात महत्वपूर्ण शब्द इसमें इसे न परंपराया, परंपराया नहीं, दीर्घ नहीं होनी चाहिए, परंपराया, राया हो गया, रया होनी चाहिए, परंपराया, न तू परंपराया, परंपरा से मैंने सुना नहीं, साक्षात सुना है। और कृष्ण ने भी कोई विशेष क्षेत्र पर विशेष लक्ष्य को लेकर कहा हुआ नहीं है, योग्य अधिकारी को देखा, स्वयं उसके मुख से निकल पड़ा उस ज्ञान को होने से है? है? ऐसा ही आपकी आता तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, न परंपरा था कोई दिक्कत नहीं, सारे व्यक्ति तहसील तृतीया में तहसील कर लो, क्या परंपरा या छाप दिया ना, ये इसमें गड़बड़ा, परंपरा या कर दिया तो पंचमी परंपरा या वो गलत है, परंपराया। हे राजन, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिम अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम श्यामी चामोर मोह। ये जो बात कर रहा है, जानकर धृतराष्ट्र को जागृत करने की प्रयास कर रहा है। ये धृतराष्ट्र अब भी चक जाओ, यदि चाहते हो इस समय युद्ध को रोका जा सकता है, क्योंकि दसवां दिन सुनाया है संजय ने धृतराष्ट्र को आकर के, जब भीष्म गिर गए उसके बाद आकर के सूचना दिया कि भीष्म अब नहीं रहे, नहीं भीष्म नहीं रहे, ये बात सुनाई नहीं धृतराष्ट्र के कान में, पड़ी ही नहीं। संजय आते ही जैसे ने पता है संजय आ गया, तो संजय क्या बोल रहे, नहीं सुना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलने लग गया, अरे बताओ क्या हो रहा है वहां पर, अरे भीष्म मर गया और सुनता ही नहीं बात, ये बता मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मामका हम है ना उसके अंदर मोहम्मद पे मामका पांडव बाने लेते पांडव क्या, अभी रजवन तमोन वगैरह हमने पहले बता दिया सर उसका अर्थ, उसे क्या भी अर्थ को लेना है, पहले पिंड का अर्थ लेने से पहले शब्दार्थ ले रहे हैं। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, हे राजन इमम अद्भुतम संवादन संस्मृत्य, क्या संवाद है, कृष्णार्जुन हो इमम अद्भुतम पुण्यम संवादम संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुर मुहु श्यामी, यह जो अद्भुत पुण्य रूपा महान संवाद है केशव और अर्जुन का, वह जो स्मरण करके बारंबार स्मरण कर करके बारंबार जो स्मरण हो रहा है, संस्मरण कर करके मैं जो आनंदित हो रहा हूँ, वो आनंदित नहीं हो रहा है ना बेचारा। अगला इसलिए यहाँ पर श्लोक में कहते केशव अर्जुन, केशव किसको कहते हैं, के शवा, के शवा कितने मुर्दे है ना, क्योंकि एक मुर्दा सामने है ना, कौन, धृतराष्ट्र मुर्दा, तब मूर्ख है तो मूर्ख है, वही तो मुर्दा है ना, कि मरेगा मैं बचेगा तो वही, और दूसरा कौन है, अर्जुन स्वयं शुद्ध अंतकरण वाला, सरल अंतकरण वाला, सुन संजय यहाँ संवाद जो हुई अब किसके सामने हो रहा है, केशव अर्जुन यहाँ पर यही दो है, एक मुर्दा है और दूसरा विवेकी है, केशव अर्जुन यो, मैंने कथाकारों की भाषा में बोल दिया, अर्थ नहीं लेने का, कथाकारों की बात तो पुण्यम ऋष्यामि च मोहर मोह, भाष्यकार कहते देखो हे राजन मन हे धृतराष्ट्र संस्मृत संस्मृत प्रतिक्षण संवाद, प्रतिक्षण एक क्षण भी हमारा मन से हट नहीं रहा है, ऐसा विलक्षण अद्भुत संवाद को मैंने साक्षात जो सुना था केशव अर्जुन यो पुण्यम श्रवणाद भी पापार, जैसे भगवान ने पहले कहा था ना, श्रवण से भी पापों का श्रवण लोकान पुण्यान लोकान, जैसे जो वो पुण्य कर्मी लोगों को प्राप्त होता है वो लोगों को प्राप्त करेगा, इसलिए अत्यंत पुण्यमय श्रवणादपि पापारम श्रुत्वा, उसको सुन करके ऋष्यामि च मुहुर मुहु प्रतिक्षण सत्य संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्यतुतम मरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः, सत्य संस्मृत्य संस्मृत्य, और ये सारा ज्ञान को स्मरण करके तो प्रतिक्षण रोमांचित तो हो ही रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, लेकिन साथ साथ वो जो अद्भुत रूप है हरि का,